będzie próba podważenia tego wyniku wyborów, może nawet doprowadzenia do unieważnienia tych wyników. Czy to jest taka chwilowa reakcja na te wyniki late polls, czy jest to raczej coś, co może zapowiadać nam no, dłuższy ciąg tych awantur, także może z użyciem, jak to się mówiło, zagranicy? Nie wiem, czy za granicy na pewno takie protesty wyborcze się pojawią, czy protesty sądowe i tutaj myślę, że Sąd Najwyższy będzie musiał się wypowiedzieć. Taka gra zawsze się toczy, zwłaszcza przy takiej dużej ilości liczb i niewielkiej przewadze, natomiast no, to jest część polskiej awantury, z której coś dla tych, którzy ją robią, wynika, natomiast myślę, że należy zaakceptować wynik i pogratulować zwycięzcy. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był profesor Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na serwis informacyjny. Reklama. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja. Każda historia zasługuje na opowiedzenie, także ta. Rozpoczyna się ona w 1937 roku, kiedy rodzi się chłopiec. Mama określa małego chłopca słowem Kuki. Fotografują go rodzice, a potem przygotowują dla niego album rodzinny. Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, ale bardzo chcemy rozwikłać tę zagadkę. Znajdźmy wspólnie właściciela albumu. Zapraszam Państwa do umieszczania komentarzy za pośrednictwem strony historiazdjęć.polskieradio.pl. Beata Kwiatkowska. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Radia 24. W tej chwili kamery stacji telewizyjnych, mikrofony skierowane są na stół w Państwowej Komisji Wyborczej, za którym za moment usiądą przedstawiciele PKW. Wybory prezydenta RP 2020, wybory gov.pl. Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie informacje. Polecamy też naszą stronę polskieradio24.pl. Teraz ósma, teraz informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Za chwilę powinna rozpocząć się pierwsza dziś konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Będziemy ją dla Państwa transmitowali. Nie wiadomo, czy PKW poda oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Wczoraj jej przewodniczący zapowiadał, że PKW nie będzie podawała wyników cząstkowych. Od razu poda pełne. Według ostatnich informacji brakuje jeszcze danych z 12 obwodów z zagranicy, między innymi Wielkiej Brytanii. Możliwe więc, że za chwilę usłyszymy tylko dane o frekwencji rekordowej. Według danych wybranych PKW z ponad 99,5% obwodów głosowania, frekwencja w wyborach wyniosła 67,48%. To jedna z najwyższych w historii naszego kraju, przypomina Stanisław Karczewski, senator PiS. Były marszałek Senatu był dziś gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Wyników, jakie mamy, mówiących o frekwencji, nieznacznie większa frekwencja w 1995 roku, w drugiej turze, ale od tamtej pory nie mieliśmy takiego zaangażowania społecznego, obywatelskiego i takiego świętowania obywateli, świętowania święta demokracji, tak bym to powiedział. Kampania była brutalna. To była czwarta kampania, która wyczerpuje już społeczeństwo. Społeczeństwo chce spokoju. Społeczeństwo chce, żeby Polską rządziło się w sposób zrównoważony. Wysoką frekwencję docenili wczoraj kandydaci zarówno Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Do ich reakcji wrócimy teraz, zapowiadana konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. Ja Wojciech Stych, członek Państwowej Komisji Wyborczej pan Liwiusz Laska, członek Państwowej Komisji Wyborczej pan Maciej Miłosz, a także szef Krajowego Biura Wyborczego i sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej pani minister Magdalena Pietrzak. Panie Przewodniczący, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do komunikatu, chciałem tylko wskazać na treść kilku przepisów kodeksu wyborczego. Mianowicie chodzi o artykuł 313. Ten przepis mieści się w rozdziale 5 dotyczącym ustalania wyników głosowania i wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. Mianowicie artykuł 313 stanowi, że obwodowa komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w obwodzie w wyborach na prezydenta i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej. Artykuł 314 z kolei stanowi, że Okręgowa Komisja Wyborcza po otrzymaniu protokołów ze wszystkich obwodów głosowania ustala niezwłocznie zbiorcze wyniki głosowania i przesyła te informacje do Państwowej Komisji Wyborczej, która dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia przez Okręgową Komisję Wyborczą zbiorczych wyników głosowania. I tu od razu taka informacja, że na godzinę 8 brakuje jeszcze nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych. Katowice w zasadzie już jest w systemie. Nadto Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin i Warszawa. Czyli brakuje jeszcze 5 protokołów zatwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą. I dopiero zgodnie z artykułem 316, niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów do wszystkich okręgowych komisji wyborczych, Państwowa Komisja ustala wyniki głosowania na kandydatów. Także to jest ta sytuacja, że niestety, wbrew doniesieniom medialnym, nie ogłosimy oficjalnych wyników głosowania. Natomiast zgodnie z artykułem 81, Państwowa Komisja Wyborcza może po zakończeniu głosowania, a przed ustaleniem wyników wyborów, podawać do publicznej wiadomości cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej, ustalone na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w obwodach. I proszę Państwa, dla przypomnienia, oprócz stałych obwodów przeszło 25 tysięcy, mieliśmy blisko 2000 tak zwanych odrębnych obwodów. Siłą rzeczy po zakończeniu głosowania pierwsze protokoły, jakie spływają do systemu elektronicznego, to są protokoły komisji, które miały stosunkowo mało wyborców, czyli właśnie z tych odrębnych obwodów typu domy pomocy społecznej, szpitale, zakłady karne. Ponadto w pierwszej kolejności oczywiście zawsze wpływają protokoły z mniejszych gmin, które mają po prostu mniej pracy do wykonania, do ustalenia wyników. Stąd też, gdyby prezentować tak na bieżąco wyniki cząstkowe na naszej stronie internetowej, której zresztą przed momentem się dowiedziałem, że w tej chwili normalnych czasach jest 20-30 tysięcy wejść, to w tej chwili już przekroczyło, przed momentem przeszło 200 tysięcy. Także olbrzymie zainteresowanie jest, jeżeli chodzi o wyniki. I tu zresztą mamy w tej chwili protokoły już prawie wszystkie, ale proszę Państwa, to jest tam 99 i jeszcze przypuśćmy 0,7, ale ilość protokołów nie jest, ilość obwodów nie jest jednoznaczna z ilością wyborców. Także to jakby trochę jeszcze tytułem wyjaśnienia. Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych. Są to wszystko protokoły zagraniczne. Mianowicie Bruksela, 6 z Londynu i 2 z Manchesteru. Trudno powiedzieć, o której godzinie te protokoły zostaną wprowadzone, bo prace tych komisji obwodowych jeszcze trwają. Czy to będzie godzina 12 czy 16? W tej chwili ani te komisje nie są w stanie nam powiedzieć, ani my nie jesteśmy w stanie w tej chwili Państwu przekazać, o której będą te protokoły. I stąd też, proszę Państwa, chcieliśmy przedstawić Państwu komunikat już dnia 13 lipca, w zasadzie dane z godziny 7.58. I podajemy Państwu informację, tak jak artykuł 81 Kodeksu Wyborczego stanowi, informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I na podstawie otrzymanych informacji o wynikach głosowania w 27 222 obwodach głosowania z ogólnej liczby 27 231 obwodów, czyli brakuje te 9, o których wspominałem. Także liczba obwodów to jest 99 i 97. Cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów w zakresie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosły: pan Andrzej Sebastian Duda 10 413 094 głosy. To jest 51,21%. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 921 219 głosów. To jest 48,79%. Warto podkreślić, że frekwencja wyborcza według tych danych, które otrzymaliśmy, protokoły obwodowych komisji, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, wynosi 68,12%. Tak, żeby ewentualnie jakichś tutaj złych emocji nie było, dlatego podajemy już te nieoficjalne dane przy braku jeszcze 9 protokołów, które nie wpłynęły jeszcze i obawiam się, że... Właśnie, rzecz istotna, proszę Państwa. Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo dużą ilość wyborców, którzy w Wielkiej Brytanii, w Brukseli przekazali, mogli tylko głosować wyłącznie korespondencyjnie, to niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę sposób znaczący wyników. Bo to samo przejście, nawet jak w Manchesterze bodajże było w jednej komisji 22 tysiące, w drugiej podobna liczba, w Londynie również, to nie są to takie liczby, które by spowodowały zmianę wyniku i ustalenie większości głosów. I to w zasadzie chyba wszystko. Dziękuję, panie przewodniczący. Czy mają państwo pytania? Bogusława Zrenicka, TVN24. Mam kilka pytań. Czego spodziewa się Państwowa Komisja Wyborcza? Czy są jakieś sygnały o tym, że może być więcej protestów wyborczych? Były na przykład sygnały o zbyt późnym dostarczeniu pakietów wyborczych do głosowania za granicą. Wiadomo, że po pierwszej turze nie wróciło 40, chyba ponad 40 tysięcy takich pakietów. A wczoraj też było sporo sygnałów na temat złego ostemplowania kart. Czy można się spodziewać, że tych protestów będzie więcej? Czy są jakieś wytyczne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych też? Bo o ile się nie mylę, za granicą protest trzeba, zdaje się, zgłosić osobiście, tak? Czy są już jakieś wytyczne? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie związane z dokładną ilością kart nieważnych, głosów nieważnych, ilością pakietów, które zostały, które wpłynęły do obwodów za granicą, to w tej chwili no nie jesteśmy, to są ciągle jeszcze nieoficjalne dane. Natomiast z tych protokołów, które otrzymaliśmy okręgowych komisji wyborczych, które zostały już zatwierdzone i kiedy analizowaliśmy każdy z protokołów razem i z osobna, nie były to liczby, które by wskazywały, to były bardziej promile jak procenty. No, były takie okręgi, gdzie ilość kart nieważnych to była liczba 10 sztuk. Jeżeli chodzi o głosy nieważne, to po prostu być może wyborcy uznali, że żaden z tych kandydatów im nie odpowiada i dlatego było bez skreśleń albo dwa znaki X. To oczywiście powoduje, że głos jest nieważny, ale to też nie były liczby no, przekraczające 1%. Co prawda, tak jak już wcześniej stwierdziłem, globalnie z wszystkich protokołów okręgowych komisji to jeszcze musimy poczekać. Jeżeli chodzi natomiast o pakiety, które były dostarczane wyborcom, to tak jak już po pierwszej turze zwracaliśmy uwagę, mimo no, znaczącego, to wielokrotnej większej ilości pakietów, które były wysłane do wyborców, chociażby w porównaniu do roku 2015. Ale nawet po tej pierwszej turze to ilość pakietów, która jakby wróciła do obwodowych komisji, była większa jak poprzednio. Mam nadzieję, jeszcze trudno w tej chwili przesądzać, ale nie mamy jakichś takich danych, które by pozwalały w tej chwili już na stwierdzenie, że ten procent jest większy czy też mniejszy. Czy to chodzi w skali globalnej o 10 tysięcy pakietów, czy o 20. Nie sądzę, żeby to były jakieś takie większe, ale to jest takie gdybanie w tej chwili na tym etapie. Także musimy poczekać, tak proszę Państwa, mam przed sobą nasze obwieszczenie po pierwszej turze i jak Państwo pamiętacie, liczba otrzymanych kopert zwrotnych 483 tysiące i jedyna taka pozycja, gdzie powodowało, że nie były liczone te głosy, to liczba kopert, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu, czyli 17 tysięcy. A pozostałe to były 625 przyczyny niewliczenia do, czy ważności tego głosu. Czy wiadomo, ilu wyborców mimo wcześniejszego zgłoszenia się przez internet nie znalazło się na listach, bo były takie sygnały wczoraj? To na tym etapie też jeszcze nam trudno powiedzieć, jaka to była skala i czy były w ogóle takie sytuacje. Chciałbym jednak mimo wszystko zwrócić uwagę, że ta frekwencja mimo pandemii, mimo okresu wakacyjnego jest znacznie wyższa jak w pierwszej turze. Jest to rekord, można powiedzieć, wyborów prezydenckich w XXI wieku i prawie, że sięga rekordowego wyniku z drugiej tury wyborów prezydenckich w 1995 roku. A czy będą jakieś wytyczne dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnośnie ewentualnych protestów dotyczących wyborów za granicą? Za granicą są też 3 dni na zgłoszenie protestu, ale trzeba dostarczyć osobiście i nie decyduje data stempla. wiemy, że były problemy z dostarczaniem pakietów, mogą pojawić się. Znaczy pakiety. Oczywiście protesty zawsze mogą wpłynąć. Jakie okoliczności będą powołane w danym piśmie zarzuty, to trudno w tej chwili przesądzać. Ewentualne protesty trafią do Sądu Najwyższego. Również Państwowa Komisja Wyborcza zajmie stanowisko. Musi też ewentualnie obwodowa komisja wyborcza, ta, której dotyczy protest. W tej chwili to jest też przedwczesne. Sądzę, że jeżeli dzisiaj, być może wieczorem, najpóźniej jutro, bo to jest ten termin wynikający z ustawy szczególnej, że 48 godzin, a nie 24 musimy czekać na protokoły zagranicy, to już wówczas będzie coś, można powiedzieć, bliższego, jaka jest skala ewentualnie tych protestów ewentualnych. Jeszcze podpytam na końcu o przygotowanie wyborów za granicą, bo wczoraj o 12, po 12 rozmawialiśmy, już wtedy wiadomo było, co się dzieje w Chorwacji, w Splicie, ten tłum, który stał w kolejce do późna w nocy, a wcześniej już było wiadomo, że zainteresowanie tymi wyborami w konsulacie w Splicie było 10-krotnie większe niż w pierwszej turze. Czy w takim razie te wybory, nie dało się tego albo przewidzieć, albo inaczej przygotować lepiej? To znaczy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestie obwodów za granicą, to nie jest tylko decyzja rządu polskiego. To musi być aprobata władz miejscowych i chociażby tutaj jeden z londyńskich obwodów się okazuje, że największy problem jest z lokalem, dlatego że władze brytyjskie wyraziły zgodę tylko na zorganizowanie w naszej placówce. A to wiadomo, że są ograniczenia chociażby lokalowe, powierzchniowe. I one były utworzone przed pierwszą turą. Udało się jeszcze te dwa obwody, Kuwait i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Natomiast jest też taka prawda, że przed zgłoszeniem się wyborców, którzy chcą oddać głos korespondencyjnie, to jeszcze nie wiadomo, ile takich zgłoszeń wpłynie. Także no, jest tutaj bardzo trudna rola również dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ilość placówek ambasad, konsulatów polskich jest ograniczona. Ilość osób, które są zatrudnione, też. A nagle się okazuje, że robi się normalnie w pierwszej turze w Zagrzebiu bodajże 150 osób, w Splicie 300 i w ciągu dosłownie kilku dni robi się 3000 i to zawsze oczywiście będą problemy. Pewnych rzeczy nie można przewidzieć do końca, tak bym to określił. Pani minister, może jeszcze bym chciała. Może jeszcze tylko uzupełnię, że obwody za granicą były do 9 czerwca tworzone, także wtedy rzeczywiście nie mogli przewidzieć konsulowie, którzy zgłaszali pewnie wnioski Ministerstwu Spraw Zagranicznych. No później już byłby problem z utworzeniem dodatkowych i to, co pan przewodniczący powiedział, jeżeli kilka komisji musi się mieścić w tej samej jednej placówce, to jest rzeczywiście ogromny problem i nie wspomnę o tym wielkim przedsięwzięciu, na które no, nie są przygotowane nasze konsulaty. To są pracownicy, którzy w gruncie rzeczy no, nie mają na co dzień w ogóle styczności z prawem wyborczym jako takim, także dla nich to był naprawdę bardzo duży wysiłek, bo musieliśmy tam no, szereg instruktaży takich w boju przekazywać, a tych zadań mieli bardzo dużo, bo i przygotowanie tego wszystkiego i pakietów i obsługa komisji, tak, wysyłanie tego, odbieranie, przekazywanie komisji, teraz obsługa, musieli w niektórych przypadkach pracownicy z MSZ-u z Polski przylecieć na tą drugą turę teraz wyborów, żeby ich wspomóc, żeby rzeczywiście dużo szybciej to poszło, także no to jest naprawdę bardzo duży wysiłek dla nich. Aneta Aksiuta, Polska Agencja Prasowa. Ja mam trzy pytania do Państwa, do Komisji. Pierwsze pytanie, a co w sytuacji, jeżeli 48 godzin nie będzie wystarczający dla którejś z Komisji Zagranicznych? Nie chcę tutaj z nazwiska wymieniać okręgu. Czy wtedy Komisja będzie czekała na protokół, czy nie? przeczytam. Przeczytam przepis ustawy z 2 czerwca. Kodeks wyborczy, tak jak wspominałem, przewiduje 24-godzinny okres, kiedy powinny trafić protokoły za granicą. Inaczej uznaje się za niebyłe. Natomiast artykuł 26 stanowi, że jeżeli właściwa okręgowa komisja wyborcza, tu chodzi o komisję oczywiście okręgową w Warszawie, nie uzyska wyników głosowania za granicą w ciągu 48 godzin od zakończenia głosowania w obwodach głosowania za granicą, głosowanie w tych obwodach uznaje się za niebyłe. Ale ja nie sądzę, żeby do jutrzejszego dnia jakiejkolwiek z tych 9 komisji nie udało się przekazać protokołu z ustalenia wyników. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mamy informację, że być może nawet już około południa z Manchesteru jednego będą wyniki. W drugim może troszkę dłużej, ale optymistyczniej jest niż poprzednio. Czy państwo macie informację, że jednak były przypadki, kiedy komuś wyborcy nie udało się zagłosować, bo mimo wszystko stanął na końcu kolejki, gdzie już stał przedstawiciel komisji, czy są takie sygnały? I czy może państwo macie informację, która z komisji jest jako ostatnia drzwi do lokalu wyborczego? Dziękuję. To znaczy nie jesteśmy przygotowani teraz na to, ale możemy, bo to możemy sprawdzić w systemie, będzie taka informacja. Rozumiem, że w kraju, no bo za granicą jeszcze czekamy. No wiemy, że w Kołobrzegu jeszcze tam są, trwają, jeszcze nie. Sprawdzimy i powiemy. Natomiast, może zapomniałam, jakie było jeszcze pytanie. Nie mieliśmy żadnej informacji, żeby ktoś, kto przyszedł rzeczywiście przed 21, żeby nie oddał tego głosu. No to tak jak mówiliśmy, to jest niemożliwe, bo wszyscy wiedzieli i komisje wiedziały i wyborcy mieli tego świadomość, że jeżeli przyjdą przed 21, to na pewno zostaną wpuszczeni i ten głos oddadzą. No chyba najdłużej było w Splicie mimo wszystko, ale w kraju to sprawdzimy i przekażemy. Ale nawet w Splicie, gdzie była mowa, że 6 godzin jeszcze, to chyba nieoficjalnie koło północy, czyli po 3 godzinach jednak te osoby, które znalazły się, czy o pierwszej godzinie, to oddały głos. Bartosz Kwiatek, Polsat News. Dzień dobry. Ja jeszcze chciałem doprecyzować, panie przewodniczący, te protokoły, których brakuje, na podstawie których podał pan cząstkowe, nieoficjalne wyniki. Wiemy, że to jest te 9 obwodów z zagranicy, ale jak ktoś jeszcze ma do tych braków z kraju, o których mówił pan na początku, czyli Katowice, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Warszawa? Przepraszam, jeżeli chodzi o 5 miejscowości, które wymieniłem, to znaczy Katowice, Warszawa, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, to chodzi o protokoły okręgowych komisji wyborczych. One jakby już zostały wprowadzone, ale jeszcze podlegają naszej analizie, to co wspominałem, artykuł 314 czy 315, że Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza jeszcze prawidłowość tych wyliczeń. Tak. Pytanie, Kamil Krupa, TVP, nawiązując do pytania kolegi z Polsatu. Rozumiemy, że jeżeli chodzi o te krajowe, o których pan przewodniczący powiedział, te informacje w systemie są i na podstawie tych informacji te dane państwo przekazują. Natomiast jeżeli chodzi o te zagraniczne, to nie ma informacji jeszcze nawet elektronicznej. Dobrze to zrozumieliśmy? Tak, prawidłowo. Chociaż chciałbym zwrócić uwagę, że różnica między kandydatami na urząd prezydenta, to tak teraz na gorąco, jest około 500 tysięcy głosów. Także 491 tysięcy. No właśnie, tak mówię na gorąco. Albo tutaj pytanie właśnie w kontekście tych 9 protokołów, ile to może być głosów? Znaczy, tak jak wspominałem, Manchester to jest dwa razy bodajże po 22 tysiące plus wysłanych, a nie wiadomo ile wróciło. Londyn, pamiętam, to była też liczba gdzieś koło 13 tysięcy, czyli razy 6. To nie jest liczba, która jest w stanie przechylić szale, o tak bym to określił. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję państwu. Jacek Czarnecki, Radio Z. Ja jeszcze chciałem doprecyzować. Te 9 protokołów to są tylko protokoły z zagranicy, o których pan mówił. Natomiast te protokoły Olsztyna, Nowego Sącza... Ale to są okręgowe. To są okręgowe, one są wprowadzone. A nie obwodowe. Czyli z dużych miast już nic nie brakuje. Wszystko. Wszystko. Wszystko mamy. Bardzo muszę przyznać, że sam byłem zaskoczony, że protokoły Warszawa, Wilanów, Ursynów, jedno z wcześniejszych i to wszystkich obwodowych komisji, które mieściły się w tych dzielnicach, zostały przyjęte do systemu, wprowadzone i przyjęte. Ja chciałem jeszcze o ten split zapytać, no bo skoro tam do pierwszej w nocy głosowano, to oni już zdążyli przesłać wyniki, rozumiem. Tak, nie mamy. Zresztą sami byliśmy zaskoczeni, że tak błyskawicznie. Nie, tam w splicie głosowano osobiście, więc tam jest już tylko samo policzenie głosów, a w Wielkiej Brytanii mają naprawdę dużo, dużo pracy. Znaczy, z otwieraniem najpierw kopert zwrotnych, tak dalej, oświadczeń, sprawdzanie, znowu koperty, także to zupełnie inna praca. W Chorwacji było możliwe tylko głosowanie osobiste, a w Wielkiej Brytanii wyłącznie korespondencyjnie. To jest różnica, no bo jednak trzeba dwukrotnie wyjąć chociażby to oświadczenie osobistym, a później jeszcze kartę do głosowania z kolejnej koperty. Także tych czynności technicznych jest znacznie więcej. Ale mamy nadzieję, że to może dzisiaj nastąpić. Rozumiem, to ostateczne rozwiązanie. Chcielibyśmy, ale nie wszystko od nas zależy. Jeżeli nie ma... Tu poranek Polskiego Radia 24. Jesteśmy po konferencji PKW. Dane z 99,97% komisji zostały przed momentem podane. Jak słyszeliśmy, jeszcze czekamy na pewne dane z Wielkiej Brytanii, ale one tutaj prawdopodobnie nie będą miały wpływu na te ostateczne wyniki. A te wyniki, które PKW podała kilka minut temu, wyglądają następująco. W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda otrzymał 51,21% głosów, co daje mu zwycięstwo w tej drugiej turze wyborów. Rafał Trzaskowski, jego konkurent 48,79%. To są wyniki z 99,97% lokali wyborczych, które zgromadziła PKW. Strona PKW, szczęśliwcy ci, którzy mogą się na nią dostać, przez moment była nieczytelna, przez moment nie można było się na nią dostać, bo tych zapytań, tych prób połączenia się z Państwową Komisją Wyborczą jest naprawdę bardzo wiele. No teraz właśnie odświeżam tę stronę i okazuje się, że serwery tego naporu nie wytrzymują. Dane, które posiadamy, jeszcze raz przypomnę, 51,21% to jest wynik Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego 48,79%. Gdyby te dane okazały się plus minus jakieś dodatkowe setne procentów czy dziesiąte części procentów wynikami ostatecznymi, to oznaczałoby, że Andrzej Duda dalej będzie pełnił funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na drugą kadencję. To są na razie dane, które można uznać za takie wiążące. Czekamy jeszcze na te oficjalne. 51,21 do 48,79. Reklama. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Matura, studia, praca. Czy na pewno jest to takie proste? To z doświadczeniem, którego wymaga pracodawca podczas rekrutacji. Jak je zdobyć podczas studiów dziennych? Rozwiązaniem są studia dualne. To projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę akademicką i doświadczenie zawodowe jednocześnie. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami daje możliwość połączenia teorii z praktyką. Ty zyskujesz doświadczenie i wynagrodzenie. Uczelnia zadowolonych studentów, a pracodawca wykwalifikowanego pracownika. Czy to nie jest układ idealny? Zapytaj na swojej uczelni o możliwość realizowania studiów dualnych. Po reklamie. Jest 8.30, tu poranek Polskiego Radia 24. Aleksandra Kozera przedstawi informacje dnia. Na początek cząstkowe, nieoficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich podał je pół godziny temu przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Pan Andrzej Sebastian Duda 10 413 094 głosy. To jest 51,21%. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 921 219 głosów. To jest 48,79%. Brakuje jeszcze 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych, w tym z Warszawy, do której spływają głosy oddane za granicą. Jak mówił przewodniczący PKW, uzupełnienie danych nie wpłynie na podany teraz rezultat głosowania. Ostateczne wyniki poznamy dziś lub najpóźniej. Jutro frekwencja wyborcza przekroczyła 68%. Rzecznik Sztabu Wyborczego Prezydenta Adam Bielan uważa, że te wybory to przede wszystkim zwycięstwo demokracji. Europoseł PiS-u dziękował wszystkim Polakom za udział w wyborach. Ponad 20 milionów głosujących, prawie 70% frekwencji. To jest chyba najwyższa frekwencja od wielu, wielu lat. Nie wiem, kiedy ostatnio tylu Polaków udało się do urn, więc z całą pewnością powinniśmy podziękować wszystkim Polakom, którzy dzisiaj wzięli udział w tych wyborach, najważniejszych wyborach, w których wybieraliśmy głowę państwa polskiego prezydenta na kolejne 5 lat. Na wysoką frekwencję w drugiej turze zwraca też uwagę poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha. Zdaniem polityka to efekt bardzo dobrych mobilizacyjnych kampanii. I pokazuje to, jak bardzo jesteśmy w tej chwili na pół podzielonym krajem, że obydwaj kandydaci zgromadzili podobną liczbę wyborców, którzy no w kilkadziesiąt tysięcy głosów różnicy, to pokazuje, że naprawdę ta kampania jakby trwała jeszcze jeden dzień, to te głosy mogłyby się przeważyć na drugą stronę. No, naprawdę fascynujące wybory. Poseł Michał Szczerba zapowiada, że PO będzie dokładnie analizowała informacje o możliwych nieprawidłowościach w głosowaniu. Z apelem do wszystkich Polaków zwróciła się córka prezydenta. Kinga Duda mówiła to podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku. Chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu, ponieważ niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści. Głos zabrała też pierwsza dama. Agata Kornhauser-Duda zaapelowała do dziennikarzy o szacunek dla Polaków i polityków. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Dziś bez upału, od 17 stopni na Mazurach i Podlasiu, 20 na Mazowszu, do 23 w Lubuskiem. Deszcz będzie padał na wybrzeżu, w regionach południowych i na wschodzie kraju. Poza tym ma być słonecznie. A teraz czas na sport. Filip Jastrzębski. Lech Poznań pokonał Lechię Gdańsk 3-2 w meczu kończącym 35. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki dla kolejorza zdobyli Dani Ramirez, Robert Gumny i Kamil Jóźwiak. Gole dla gdańszczan strzelili Omran Hajdary i Zegomesz. W innych spotkaniach Piast Gliwice wygrał z Jagiellonią Białystok 2-0, a Śląsk Wrocław zremisował z Pogonią Szczecin 2-2. W tabeli prowadzi Legia Warszawa, która jest już pewna zdobycia tytułu mistrza Polski. Drugi jest Piast, a trzeci Lech. Oba zespoły mają po 60 punktów. Gliwiczanie są już pewni występu w eliminacjach Ligi Europy w przyszłym sezonie. W angielskiej Premier League derby północnego Londynu dla Tottenhamu. Koguty pokonały Arsenal 2-1. 10. porażkę w sezonie ponieśli zajmujący 4. miejsce w tabeli piłkarze Leicester City. Tym razem Lisy przegrały na wyjeździe z będącym w strefie spadkowej Bournemouth 1-4. To oznacza, że Leicester może spaść na 5. pozycję, a na 4. lokatę, dającą prawo gry w Lidze Mistrzów, awansuje wtedy Manchester United. Czerwone Diabły potrzebują zwycięstwa w dzisiejszym meczu z Southamptonem. We włoskiej Serie A niedzielnym hitem był mecz Napoli z Milanem. Spotkanie w Neapolu zakończyło się remisem 2-2. W zespole gospodarzy w wyjściowym składzie znalazł się Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik wszedł na boisko w 74. minucie. Napoli zajmuje 6. miejsce w tabeli, dające prawo gry w eliminacjach Ligi Europy, a Milan jest na 7. pozycji. Obie drużyny mają jeszcze realne szanse na 5. lokatę, która pozwala zagrać w fazie grupowej Ligi Europy w przyszłym sezonie. W hiszpańskiej Primera División niespodziewaną porażkę ponieśli walczący o udział w europejskich pucharach piłkarze Walencji. Nietoperze przegrały na wyjeździe z broniącym się przed spadkiem Leganes 0-1. Oczekiwane zwycięstwa odniosły Sevilla i Athletic Bilbao. Będący na 4. miejscu w tabeli zespół z Sewilli pokonał Majorkę 2-0, a Athletic Bilbao wygrał na wyjeździe 2-1 z Levante i awansował na 7. pozycję. Liderem jest Real Madryt, który ma punkt przewagi nad Barceloną oraz 1 rozegrany mecz mniej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Trwa poranek Polskiego Radia 24. Mamy powyborczy poniedziałek, 13 dzień lipca. Jest co komentować. 24 minuty przed 9, zatem czas na debatę poranka. Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, debata poranka. Gośćmi debaty są Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego. Dzień dobry. I Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Witam serdecznie. I oczywiste pytanie do Panów o to, jak oceniacie i co oznaczają dla jednej, jak i drugiej strony te wyniki wyborów, które podała już Państwowa Komisja Wyborcza. Ja muszę przyznać, że kolejny raz muszę zaznaczyć, że chciałbym, żeby odsunąć na bok wszystkie te rytualne zaklęcia, że to jeszcze nie jest ostateczny wynik ze 100% i tak dalej, i tak dalej. Wiemy już, że ten wynik, jeżeli chodzi o wskazanie zwycięzcy, nie ulegnie zmianie. Nie ulegnie też zapewne jakoś drastycznie zmianie ta proporcja 1 z małym hakiem do 48,79. Może trochę to, trochę to, ale około 2 punktów procentowych różnicy należy się. No i muszę przyznać, że zabawna uwaga taka mi się nasuwa, bo przy okazji sprawdzania wyników wyborów w reklamie kontekstowej w internecie wyskoczyła mi słynne dzieło Michała Kamińskiego, Koniec PiSu, dzieło sprzed 7 lat. Wygląda na to, że ten PiS się kończy i skończyć się nie może. I co to zapowiada także dla partii rządzącej na najbliższe lata? Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie. No, dobrze, że pan powiedział o tym końcu PiSu, bo rzeczywiście tego wszyscy wyczekują i może to jest też w jakiś sposób wyjaśnienie tego, dlaczego ten koniec nie może nastąpić. To znaczy, że za bardzo się skupiają na tym, żeby pokonać PiS, a nie żeby przedstawić Polakom taką wizję Polski, która byłaby konkurencyjna. Bo rzeczywiście zaskakujące to jest, ale mieliśmy w tych wyborach dwóch kandydatów, którzy tak naprawdę chyba niespotykaną do tej pory prezentowali taką pustkę programową. Mówię o Szymonie Hołowni i Rafale Trzaskowskim, który ostatecznie przegrał nie tak dużą przewagą głosów w drugiej turze z urzędującym prezydentem. I właściwie szczególnie w przypadku Rafała Trzaskowskiego taki jedyny komunikat był taki, że uda się pokonać PiS. To było bardzo charakterystyczne, chociażby w tym takim dosyć popularnym filmiku, gdzie Rafał Trzaskowski opowiadał coś tam przy wozie strażackim przed końcem kampanii. Mówił o tym, jak prezes tam wchodzi do jakichś okopów i wszyscy się bardzo z tego cieszyli, co Rafał Trzaskowski mówi, że prezes się ładuje przeciwko Niemcom i potem mówi znowu Niemcy i tak dalej. Śmiechów było co niemiara, ale potem jak posłuchacie Państwo tej wypowiedzi, to słychać, że następuje taki dziwny zwrot, to znaczy, że nagle Rafał Trzaskowski mówi, no i bo właśnie chodzi o to, czyli przechodzi do tych kwestii, które już mają być jego jakby pomysłem na Polskę i nagle tu jest takie nawet zawieszenie głosu słychać, jakąś taką zagadkowe zastanowienie, bo chyba niewiele ma już w tym momencie do powiedzenia, jak już się pośmiał z prezesa i powiedział, jaki prezes jest zły, a jacy my w domyśle nie jesteśmy. I myślę, że to jest spory problem ciągle, chociaż oczywiście z drugiej strony dla partii rządzącej, dla Andrzeja Dudy, dla całego obozu Zjednoczonej Prawicy, no cały czas jest to pytanie o to, jak poradzić sobie z tym, że no jednak połowa Polaków zdecydowanie jest w tym obozie antypisowskim, bardziej zdecydowanie lub mniej, ale jednak ma taką mentalność, odpowiada na taką retorykę, konsumuje media, które są zdecydowanie antypisowskie i tak dalej. I nie widać kandydata do koalicji. Chociaż ja bym chciał powiedzieć, że to tak naprawdę nie jest jakaś zmiana wielka, jeżeli chodzi o wynik tych wyborów. Bo pamiętajmy o tym, że zawsze tak było. Pamiętajmy o tym, że jeszcze długo przed zwycięstwem wyborczym w 2015 roku prezes Jarosław Kaczyński mówił, że tak naprawdę celem PiSu jest to, żeby osiągnąć samodzielną większość. To przed wyborami w 2015 roku często wszystkim się wydawało trochę takim planem maksimum, trochę nierealistycznym patrzeniem na polską politykę, ale okazało się, że rzeczywiście to jest jedyny sposób na to, żeby prawica w Polsce rządziła, żeby PiS rządził samodzielnie i tych partnerów koalicyjnych nie ma, pomimo tego, że pojawiła się Konfederacja. Natomiast jeżeli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, jeszcze dwa słowa tylko chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że to wcale nie jest tak wielki sukces Rafała Trzaskowskiego, jak niektórzy sugerują. Oczywiście w porównaniu z Małgorzatą Kidawą-Błońską i tymi już legendarnymi 2% w sondażach, no to jest sukces ogromny, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w sondażach tych różnych robionych jeszcze na miesiąc przed wyborami, czy na kilka tygodni przed wyborami, były takie scenariusze, gdzie na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz czy Szymon Hołownia mieli wynik zbliżony do tego, który ostatecznie Rafał Trzaskowski osiągnął w drugiej turze. Czyli to po prostu jest bardziej mniej jakiś wielki urok tego kandydata, a bardziej obraz tego, jak wygląda podział polityczny w Polsce po prostu i faktu, że przede wszystkim w dużych miastach wśród takiego elektoratu jest spory opór przeciwko wizji Polski, którą prezentuje PiS i tego nie można zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o samego Rafała Trzaskowskiego, ja nie wiem, czy to jest taki wielki sukces, bo pamiętajmy o tym, że chociażby podczas prezydentury Bronisława Komorowskiego nikt po, nie wiem, kilku miesiącach już nie pamiętał o tym, że Jarosław Kaczyński był prawie prezydentem. Nikt nie pamięta o tym, dzisiaj nikt nie mówi, że Hillary Clinton odniosła sukces, bo wygrała de facto wybory z Donaldem Trumpem, jeżeli chodzi o sumaryczną liczbę głosów. Fakt jest taki, że to są wybory na prestiżowy urząd i niezależnie od tego, jaka jest różnica, a ta różnica nie jest taka mała, to tylko jedna osoba może z tego prestiżu potem korzystać, a druga pozostaje no, na zawsze przegranym i takie są po prostu fakty. Tak, ta różnica to będzie około 500 000 głosów i pytanie, to jest sukces obydwu tych kandydatów, czy tylko jednego, a drugi popadnie w zapomnienie, czy jednak będzie, jego losy będą nieco inne i wpływające na polską politykę. Sebastian Gajewski, Centrum imienia Daszyńskiego. Myślę, że w żadnym wypadku nie można tego wyniku wyborczego traktować jako sukcesu Rafała Trzaskowskiego, dlatego że w drugiej turze wyborów prezydenckich bierze się udział po to, żeby te wybory wygrać i rozstrzygnięcie jest tutaj zero-jedynkowe. W taki sposób można postrzegać wyniki czy to wyborów prezydenckich w pierwszej turze, czy to wyniki wyborów parlamentarnych, gdzie oczywiście bardzo ważne jest, kto te wybory wygrał, ale także liczą się wyniki poszczególnych ugrupowań czy poszczególnych kandydatów i gra jest o to, także, żeby uzyskać jak najlepszy, chociaż nie zawsze najlepszy wynik. Ja myślę, że ten wynik Rafała Trzaskowskiego i to, że Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, mimo bardzo intensywnej kampanii, takiego można powiedzieć zrywu społecznego po dużej części, czy zdecydowanej nawet większości tej opozycyjnej strony, będzie miało duże konsekwencje dla życia politycznego po opozycyjnej stronie sceny politycznej w Polsce, dlatego że po pierwsze mam wrażenie, że ta przegrana znajdzie odzwierciedlenie w rozmaitych rozliczeniach wewnętrznych wewnątrz Platformy Obywatelskiej. I o ile Platforma Obywatelska była przez lata formacją odporną na dekompozycję i nigdy nie zdarzyło się tak, żeby w trakcie kadencji odeszła jakaś istotna grupa parlamentarzystów z klubu parlamentarnego tej partii, bo jeśli były odejścia, bo one oczywiście były, to były maksymalnie kilkuosobowe i w większości, chyba poza Jarosławem Gowinem, jednak polityków drugiego szeregu, to dzisiaj uważam, że piąte przegrane przez Platformę Obywatelską wybory, mimo, jeszcze raz podkreślam, bardzo dużej mobilizacji po większej części całej opozycji teraz reprezentowanej przez kandydata Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego, może spowodować, że z jednej strony zachwiane zostanie i tak niezbyt silne przywództwo Borysa Budki w Platformie Obywatelskiej, który najpierw wystawił Małgorzatę Kidawę-Błońską, która skończyła swoją przygodę z wyborami prezydenckimi z sondażami na poziomie 2%, a następnie wystawił Rafała Trzaskowskiego, który wprawdzie wszedł do drugiej tury i uzyskał bardzo dobry, znaczący wynik, ale znów te wybory przegrał. Myślę, że nigdy z gry nie wycofał się Grzegorz Schetyna i jego stronnicy. Tam na pewno będzie toczyła się gra o przywództwo w partii, o przywództwo w klubie i to, jak to się potoczy, na pewno nie będzie jednoznaczne. Po drugie, sądzę, że do gry wkroczy niedługo Szymon Hołownia, który będzie chciał stworzyć swoją formację polityczną, a żeby ta formacja polityczna mogła istnieć przez kolejne lata, a do wyborów najbliższych mamy 3 lata będzie musiała być formacją parlamentarną. Gdzie ma łowić Szymon Hołownia swoich posłów, swoich parlamentarzystów? No najprawdopodobniej będzie to Platforma Obywatelska. Jeśli dojdzie do tego, no a jednak krążą po Warszawie plotki, że już przed drugą turą wyborów prezydenckich takie rozmowy między Szymonem Hołownią, jego przedstawicielami, a niektórymi politykami, posłami Platformy Obywatelskiej się odbywały, to może dojść do znaczących przetasowań po tej opozycyjnej stronie. Myślę, że wbrew pozorom to, co się teraz wydarzyło, jest względnie korzystne dla Lewicy i względnie korzystne dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. PSL mocno przegrało te wybory prezydenckie, ale ewentualna dekompozycja Platformy Obywatelskiej, skoncentrowanie tej formacji na jakichś wewnętrznych walkach, a jestem przekonany, że do tego dojdzie, może być źródłem odrobienia strat przez Polskie Stronnictwo Ludowe i utrzymania pozycji tej trzeciej siły w polskim parlamencie przez Lewicę. Na pewno czeka nas ciekawy czas, mimo tego, że najbliższe wybory będą za 3 lata i myślę, że te 3 lata, a na pewno najbliższe miesiące, kilkanaście miesięcy, one jednak będą cały czas krążyć wokół wyniku wyborów prezydenckich. Właśnie pytanie, co czeka PiS i co czeka opozycję, czy będzie tak, jak zapowiada dr Sebastian Gajewski, że Platforma może przejść pewną dekompozycję w wyniku tej nieznacznej, ale jednak porażki Rafała Trzaskowskiego i kto na tym i w jaki sposób skorzysta? Jerzy Mosoń, ekspert Fundacji Fibre. Wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim podkreślić to, że zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy miało miejsce w bardzo trudnych warunkach. Po pierwsze, trwającej cały czas pandemii koronawirusa, a po drugie problemów gospodarczych wynikających z tejże pandemii. I za mało mówi się o tym, że Platforma Obywatelska wykorzystała trik, wykorzystała zaufanie społeczne ludzi, którzy chcieli przełożenia wyborów 10 maja nie po to, żeby Platforma Obywatelska podmieniła sobie kandydata na lepszego, ale po to, żeby te wybory były bezpieczniejsze. Natomiast gdy tylko Platforma Obywatelska osiągnęła swój cel i podmieniła kandydata na Rafała Trzaskowskiego, to już nie było mowy o zagrożeniu, już nie było bicia larum, że PiS stwarza zagrożenie epidemiologiczne dla tysięcy Polaków. Zaczęła się kalkulacja, że wreszcie pojawił się kandydat lepszy od Kidawy Bońskiej, kandydat, który ma szansę strącić z urzędu obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Jest to pozostawił pewien niesmak również wśród wyborców, także tej Platformy Obywatelskiej. I według mnie Platforma Obywatelska rozpocznie proces zanikania w życiu społecznym. Jest już lider, który będzie zbierał te zdrowe pozostałości po PO, czyli Szymon Hołownia. On będzie z tego kandydata, który był jednak sojusznikiem Rafała Trzaskowskiego, stanie się jego naturalnym konkurentem, a Platforma, jeżeli będzie się chciała ratować, no to będzie jednak musiała postawić na nowego lidera, bo Borys Budka pokazał, że nie potrafi. Najpierw Kidawa Bońska postawił na złego konia, później jednak Rafał Trzaskowski. Udało się wzbudzić nadzieję, ale jednak to pokazało, że dokonał złego wyboru. No więc teraz jest nowy lider, który jednak przegrał tylko 2% głosu. Trudno się spodziewać, żeby Rafał Trzaskowski odpuścił sobie takie poparcie społeczne. Dzisiaj jest tylko albo aż prezydentem Warszawy, ale nie ulega wątpliwości, że on będzie chciał walczyć o te najwyższe cele. Także tylko pytanie, czy pod flagą Platformy Obywatelskiej, czy pod flagą nowej formacji, czy z Szymonem Hołownią, czy będzie tworzył nowe ugrupowanie. Panowie, też pojawiło się wiele uwag i wiele zapowiedzi, zwłaszcza polityków związanych z Platformą Obywatelską, zapowiadających właściwie próbę podważenia wyniku wyborów, próbę nawet może doprowadzenia do unieważnienia wyborów. Pojawiły się też głosy, że może być to przeciągnięte, by Sąd Najwyższy nie zdążył rozpatrzyć dużej ilości protestów i takie nadzieje w części opozycji, że wybory trzeba będzie powtórzyć. Kuje nam się taka mega awantura, czy raczej to jest takie chwilowe odreagowanie na to, że nie udało się wygrać z Andrzejem Dudą, jak panowie to oceniają? Maciej Kozłuszek, Gazeta Polska, Codziennie. To trudno powiedzieć, bo mentalność, którą widzieliśmy po tym ośmiogwiazdkowym wpisie podczas ciszy wyborczej, który oczywiście oznaczał wulgarne zwrócenie się w kierunku PiSu. To mi jest trudno oceniać i trudno mi powiedzieć, czy ci ludzie naprawdę może są w stanie uwierzyć, że nawet Andrzej Duda, wykrywający prawie półmilionową przewagą, był w stanie, że jakieś nieprawidłowości były w stanie na ten wynik wyborów wpłynąć. Dla mnie bardzo charakterystyczne było, wczoraj w jednej z telewizji oglądałem wywiad z Małgorzatą Kidawą-Błońską, i dziennikarz zapytał byłej kandydatki PO, czy będą składane protesty, czy będzie to czynione. I odpowiedź była taka, no musimy poczekać, zobaczyć jaki będzie wynik. No więc jakby jest coś takiego w tym, że te wybory, zresztą mówił też o tym Jerzy Mosoń, że te wybory, które miały być zabójcze dla Polaków, nagle okazały się bardzo bezpieczne, bo Rafał Trzaskowski już wiedział, że może jest jakaś szansa mimo wszystko na zwycięstwo, a przynajmniej bliski wynik. I podobnie jest z wynikiem, jakby Rafał Trzaskowski pokonał Andrzeja Dudę nawet 0,1 punkta procentowego głosów, to byłoby to święto demokracji. Teraz będzie mowa o tym, że jakiś tutaj był przekręt stosowany. Chociaż oczywiście też ja myślę, że ta różnica jednak taka troszeczkę buforowa, to nie jest kilkadziesiąt tysięcy głosów, to nie jest mniej, nie wiem, nawet niż 10 tysięcy głosów, jest jakby sprawia, że ta narracja, ona nie będzie miała paliwa, nie będą się nią tak interesowały chociażby media zagraniczne, które często są jakby takim katalizatorem pewnych narracji, które w Polsce są tworzone. Jeżeli media zagraniczne o czymś napiszą, no to znaczy, że ludzie, działacze i różni inni aktywiści opozycyjni dostają nowego wiatru w żagle, więc wątpię, żeby ta narracja miała jakby taki rozpęd, żeby się utrzymała. Czas oczywiście będzie mowa o tym, że Sąd Najwyższy jest w rękach pisowskich, że tutaj jest jakby przejmowanie państwa, no ale fakt jest taki, że wynik wyborczy nie pozostawia wątpliwości, a trzeba też pamiętać, że myślę, że duża część Polaków będzie pamiętała jednak o tym, że te jakby nieprawidłowości czy te trudności, z którymi mieliśmy do czynienia, nie wynikały z tego, że wybory zostały źle przygotowane, a bardziej wynikały z tego po prostu, że mieliśmy trudną sytuację pandemiczną i w niektórych miejscach, szczególnie za granicą, no po prostu nie było tak łatwo te wybory zorganizować, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Doktor Sebastian Gierski, Centrum im. Daszyńskiego. Czy to chwilowe, tylko takie rytualne podważanie tego wyniku wyborczego, czy możemy się spodziewać dłuższych awantur, także z użyciem tego, o czym wspomniał Maciej Kożuszek, czyli z użyciem tak zwanej zagranicy w tym przypadku? Ja trochę z niesmakiem patrzyłem na te wpisy twitterowe i facebookowe niektórych polityków formacji opozycyjnych, bo rzeczywiście no, trudno zarzucać, nawet gdyby takie naruszenia miały miejsce, naruszenia przepisów prawa wyborczego, jakichś fałszerstw wyborczych na godzinę, czy na dwie godziny, czy na trzy godziny po zakończeniu głosowania. Ja to składam na karp jakiegoś żalu i rozczarowania, bo rzeczywiście Rafał Trzaskowski był wielką nadzieją nie tylko dla samej Platformy Obywatelskiej, ale także dla niektórych polityków innych formacji opozycyjnych i w tym sensie jest to zrozumiałe, chociaż uważam, że nie jest zbyt dojrzałe. Warto też zwrócić uwagę, że Państwowa Komisja Wyborcza po reformie z 2018 roku składa się z przedstawicieli wszystkich ugrupowań parlamentarnych, więc zakładam, że jeżeli Platforma czy polityk jakiejś innej formacji zarzuca jakieś fałszerstwa wyborcze, to również zarzuca to członkowi, który reprezentuje jego partię polityczną czy jego klub parlamentarny, a no, jest to trochę oryginalny sposób rozumowania. Natomiast jeśli idzie o te protesty wyborcze, to jest takie zaklęcie, które jest zawsze rzucane po wszystkich wyborach, bo przecież nie tylko po wyborach prezydenckich. Zwyczajowo tych protestów wyborczych jest dosyć dużo i zawsze Sąd Najwyższy sobie jakoś z nimi radzi. Warto przypomnieć, że w 1995 roku, kiedy nastąpił wybór Aleksandra Kwaśniewskiego, Sąd Najwyższy został zalany protestami wyborczymi. Wtedy zarzucano rozmaite nieprawidłowości, także związane z tym, że Aleksander Kwaśniewski podał niezbyt ścisłe informacje na temat swojego wykształcenia, ale wówczas również Sąd Najwyższy sobie poradził i tak na pewno teraz będzie. Ja bym też chciał jedną rzecz przypomnieć, bo mówię o tym, że te protesty wyborcze są rodzajem zaklęcia, bo protest wyborczy nie polega na wyrażeniu niezadowolenia z wyników wyborów, tylko on polega zgodnie z kodeksem wyborczym na tym, że zarzuca się albo popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, albo zarzuca się konkretne naruszenie przepisów kodeksu wyborczego związanych z procesem głosowania i ustalaniem wyników wyborów, które dodatkowo miały jeszcze istotny wpływ na wynik wyborów. W związku z czym, szczerze powiedziawszy, ja się raczej takich protestów wyborczych, które w ogóle nadawałyby się do uwzględnienia, nie spodziewam. Bo oczywiście naruszenia przepisów kodeksu wyborczego zdarzają się w każdych wyborach. Jest to niemożliwe, żeby ich uniknąć. Natomiast biorąc pod uwagę tę blisko półmilionową, jak się teraz dowiadujemy, przewagę między kandydatami, najprawdopodobniej takich przypadków, kiedy dane naruszenie czy przestępstwo przeciwko wyborom będzie miało istotny wpływ na wynik wyborów, raczej nie będzie, bo zresztą z reguły nie ma. Została nam ostatnia minuta. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Ten sam. Znamienne jest to, że o potencjalnych protestach mówiło się jeszcze przed drugą turą wyborów, gdy okazywało się, że różnica między kandydatami jest niewielka. To tylko świadczy o intencjach twórców tych wpisów twitterowych czy wypowiedzi medialnych. Tak, podkreślam to, co też powiedział redaktor Kożuszek. Ta choć niewielka przewaga 2% jednak oznacza 500 000 głosów i to zbyt dużo, aby taki protest mógł okazać się skuteczny. Dziękuję panom za dyskusję, dziękuję państwu za uwagę. Gośćmi debaty poranka byli dziś Maciej Kożuszek, Gazeta Polska Codziennie. Dziękuję. Dr. Sebastian Majewski, Centrum imienia Daszyńskiego. Dziękuję bardzo. Jerzy Mosoń, ekspert Fundacji Fibre. Ja nazywam się Mirosław Podol i zapraszam państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia i oczekiwania już na oficjalne wyniki wyborów i komentarze ich dotyczące. Reklama. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko co ważne. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI i pakietem Business. Dostępne już od 193 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Po reklamie. To Polskie Radio 24, zbliża się godzina 9. Czas na informacje dnia. na początek cząstkowe wyniki wyborów prezydenckich. Przewagę niemal 2,5% głosów ma Andrzej Duda. Osobisty sukces, tak o wyniku prezydenta mówi była premier Beata Szydło. Wynik Rafała Trzaskowskiego komentuje sekretarz generalny PO. Kolejna doba z rekordem zakażeń na świecie. Mamy najnowsze dane WHO. Zaraz zapraszam. Andrzej Duda 51,2%, Rafał Trzaskowski 48,8%. To cząstkowe wyniki wyborów podane przez PKW. Brakuje jeszcze 5 protokołów z komisji w Katowicach, Nowym Sączu, Olsztynie, Szczecinie i w Warszawie, do której, przypomnijmy, spływają głosy Polaków z zagranicy. Uzupełnienie danych nie wpłynie na podany już wynik wyborów, poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Nawet biorąc pod uwagę stosunkowo dużą ilość wyborców, którzy w Wielkiej Brytanii, w Brukseli przekazali, mogli tylko głosować wyłącznie korespondencyjnie, to niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę lub znaczący wyników. Nawet jak w Manchesterze bodajże było w jednej komisji 22 tysiące, w drugiej podobna liczba, w Londynie również, to nie są to takie liczby, które by spowodowały zmianę wyniku i ustalenie większości głosów. Chęć głosowania wyraziło aż 500 000 naszych rodaków rozsianych po świecie. Wiemy już, że Rafał Trzaskowski wygrał drugą turę wyborów prezydenckich wśród Polaków głosujących w państwach bałtyckich. Na Litwie, Łotwie i w Estonii kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył ponad 65% głosów. Trzaskowski wygrał też m.in. w Irlandii, Czechach, Chinach oraz w Niemczech. Wśród głosujących za naszą zachodnią granicą zdobył 77,3% głosów. Z kolei Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie wśród amerykańskiej Polonii. Obecnego prezydenta poparło 55% głosujących, Rafała Trzaskowskiego 45%. Różnica między kandydatami to 3,5 tysiąca głosów. Największe poparcie prezydent Andrzej Duda uzyskał w Chicago, zdobywając 71% głosów. Na jego rywala głosowało tam 29%. W nowojorskim okręgu konsularnym prezydent Duda wygrał stosunkiem 52-48%. Z kolei Rafał Trzaskowski zwyciężył w 3 mniej licznych okręgach konsularnych: Los Angeles, Waszyngton i Houston. W całych Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda uzyskał ponad 19 700 głosów, a Rafał Trzaskowski niespełna 16 200. W głosowaniu na terytorium całych Stanów Zjednoczonych oddano prawie 36 000 ważnych głosów, czyli o 10 tysięcy więcej niż w pierwszej turze. 5 lat temu Andrzej Duda uzyskał prawie 80% głosów amerykańskiej Polonii. No, o czym z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski. Przypomnijmy, Andrzej Duda 51,2%, Rafał Trzaskowski 48,8%. To cząstkowe wyniki wyborów, jakie podała po 8 Państwowa Komisja Wyborcza. Są one zbliżone do badania Ipsos, które komentowała na naszej antenie była premier Beata Szydło. To jest wynik, który w tej kampanii, bardzo brutalnej, bardzo długiej, dziwnej kampanii, która miała różne zwroty, nie zawsze wydaje się też, tak nie spodziewaliśmy się, że tak to będzie się układało, bo przecież i koronawirus i później związane z tym perturbacje. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik, a trzeba podkreślić, że pan prezydent jest drugim prezydentem, który będzie drugą kadencję pełnił swoją funkcję. Jeśli będą mocne sygnały o nieprawidłowościach dotyczących głosowania, będziemy składać protesty wyborcze, zapowiedział w Radiowej Trójce sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. Pytany o wyborcze rozstrzygnięcia powiedział, że gdyby Rafał Trzaskowski wygrał wybory, to jednym z jego pierwszych posunięć powinien być gest wobec wyborców drugiej strony. Przede wszystkim też spotkanie z panem prezydentem Dudą i przede wszystkim moim zdaniem bardzo jasne nakreślenie wizji prezydentury, zarówno jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, jak i politykę zagraniczną. To za prezydentury Andrzeja Dudy bardzo, bardzo kulało. Pełne i ostateczne wyniki wyborów prezydenckich mamy poznać jeszcze dziś, najpóźniej jutro. Na koniec jeszcze pandemia i najnowsze dane Światowej Organizacji Zdrowia. WHO poinformowała, że w ciągu ostatniej doby odnotowano na świecie rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem. Było ich ponad 230 tysięcy. Większość, bo prawie 143 tysiące zakażeń, zanotowano w obu Amerykach. Na drugim miejscu znalazła się Azja Południowo-Wschodnia, 33 tysiące. Na trzecim miejscu jest Europa, niecałe 19 tysięcy zakażeń w ciągu doby. Jak podaje amerykański Uniwersytet Johns Hopkinsa, od początku pandemii wirusem zostało zakażonych przeszło 12 milionów 600 tysięcy osób na całym świecie. Zmarło około 570 tysięcy. Łączna liczba infekcji w Polsce zbliża się do 38 tysięcy. Ostatniej doby zanotowano 370 nowych zakażeń. Były 3 kolejne ofiary śmiertelne i ponad 500 osób, które uznano za wyleczone. Najnowsze dane o epidemii resort zdrowia poda tradycyjnie około 11. Czas na prognozę pogody. Przelotny deszcz pojawi się dziś na wybrzeżu, na krańcach południowych i wschodnich. Poza tym będzie słonecznie. Najcieplej na ziemi lubuskiej do 23 stopni, około 20 w regionach centralnych i na Dolnym Śląsku, 17 na Mazowszu, na Mazurach i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Reklama. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Matura, studia, praca. Czy na pewno jest to takie proste? To z doświadczeniem, którego wymaga pracodawca podczas rekrutacji. Jakie zdobyć podczas studiów dziennych? Rozwiązaniem są studia dualne. To projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę akademicką i doświadczenie zawodowe jednocześnie. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami daje możliwość połączenia teorii z praktyką. Ty zyskujesz doświadczenie i wynagrodzenie. Uczelnia zadowolonych studentów, a pracodawca wykwalifikowanego pracownika. Czy to nie jest układ idealny? Zapytaj na swojej uczelni o możliwość realizowania studiów dualnych. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko, co ważne. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Minęła godzina 9:08. Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam Państwa na Rządy Pieniądza w Polskim Radiu 24. O godzinie 9 każdego dnia zajmujemy się gospodarką, sprawami społecznymi, finansami. Oceniamy stan obecny, analizujemy przyszłość. No i dziś, jako że już po wyborach, to warto właśnie zastanowić się, co dalej, także w tej sferze gospodarczej. Wydaje się, że jest o czym rozmawiać. A gośćmi Rządów Pieniądza są Pan Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panowie, to krótkie pytanie na początek. Na co w wyborach postawili Polacy? Zastrzegam, że rozmawiamy o sprawach gospodarczych, społecznych, o finansach. No to może Marcin Roszkowski niech zacznie. Oje, to no, pewien model redystrybucji tego, co wypracowaliśmy, taki bardziej wypłaszczony, bo de facto temu wszystkiemu służą czy programy społeczne, czy rozwój infrastruktury, także w Polsce, to kiedyś było nazywane w Polsce B, a nie tylko w dużych miastach, tak naprawdę na zupełnie innym modelu niż to było za czasów Platformy, czy wsparciu tego modelu. Trochę też takim modelu, w którym ten udział, ta partycypacja społeczna jest większa, więc gospodarka na pewno inaczej się teraz rozwija. I na tej mapie różnych podmiotów, które tam możemy zaobserwować, bardzo jest dużo podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. One się łączą i taka próba robienia południowo-koreańskich czeboli na pewno tutaj też występuje. Do tej pory ten model dosyć nieźle sobie radził z recesją, którą mamy od paru miesięcy. Zobaczymy, jak to będzie w następnych kwartałach, czy w następnym roku. No właśnie, bo pan powiedział, że gospodarka się teraz inaczej rozwija. Pytanie, czy się rozwija, czy zwija. No to, ale to już osobna kwestia, tak? No, teraz mamy recesję. No jasne, ale właśnie powiem tak, no ale jest też ten podział nam pokazuje, który no jest jakoś tam taka niewielka jest ta różnica, więc pokazuje też to, że jest pewna grupa, która tą polityką, jak rozumiem, wskazał pan trochę jednak prosocjalną już nawet powiedzmy, no bo ten element socjalny przede wszystkim tutaj został pokazany, tak? Nie jest usatysfakcjonowana, tak? Ona tam pokazała, powiedzmy, nie wiem, ja nie skorzystałem na 500+, bo jestem na innym etapie życia, tak? Nie wiem, uczciwie pracuję, albo właśnie zaczynam studia. No i czy to właśnie się okazało, że taka grupa jest jednak mniejsza i nie decyduje, czy też pokazuje jakiś trend może, oczywiście co do też tych kwestii rozmawiamy cały czas gospodarczych i społecznych. Artur Bartoszewicz. Ja myślę, że to, co Polacy wybrali, to przede wszystkim, mówię jako cała populacja, przede wszystkim stabilność w procesie rządzenia i to chyba jest decydujące. W okresie kryzysu zmiana prezydenta traktowana byłaby jako ryzyko. Prezydent, który pochodziłby z ugrupowania opozycyjnego w stosunku do rządu z bardzo jasnym przekazem negującym, mógłby być traktowany, czy był traktowany jako zbudowanie takiej niepewności. To, co w biznesie jest najbardziej potrzebne i stabilizuje, to właśnie ograniczanie niepewności, zmienności. Już sam kryzys w sobie generuje nam te zjawiska społeczne i gospodarcze bardzo niekorzystne i chyba jak widać, większość wyborców zadecydowało, że najmniej jest nam potrzebny teraz kryzys polityczny, który byłby bardzo ostry, gdyby doszło do innego wyboru. Myślę, że to nie jest tak do końca, że Polacy zanegowali, czy też część Polaków zanegowała programy społeczne. Programy społeczne są dosyć popularne powszechnie, bez względu na barwę i oceny polityczne. Polacy akceptują taki model zmniejszenia dysproporcji dochodowych. To, co na pewno wskazują wybory, to to, że bardziej stabilny, taki starszy elektorat poparł kontynuację działań. Młodsi ludzie, którzy byli bardziej związani ze środowiskami takimi liberalnymi czy też lewicującymi, no w takim wieku można sobie pozwolić na troszeczkę większą, w cudzysłowie, odwagę negowania zjawisk łącznie ze zjawiskami społecznymi, czy też wierzyć w to, że w inny sposób można z kryzysu wychodzić. Doświadczenie życiowe ludzi starszych wskazuje, że są pewne mechanizmy, które sprawdziły się. Wobec kryzysu należy reagować dosyć stabilnie i nieemocjonalnie. I to chyba wskazało, tak wydaje mi się, z punktu widzenia takiej czystej analizy ekonomicznej, dlaczego poszczególne pokolenia czy osoby w różnym wieku podeszły do głosowania w określony sposób. Podobnie sytuacja w miastach i na wsiach czy mniejszych miejscowościach. Tam bardziej potrzebuje się stabilności. Sytuacja dużych miast, gdzie te ryzyka można podejmować większe, gdzie ten rynek pracy jest bardziej atrakcyjny, gdzie ta mniejsza pomoc państwa jest rzeczywiście możliwa. Tak jak w tych mniejszych miejscowościach, czy na wsiach, czy też, tak jak Marcin zauważył, w tej Polsce B, no te wsparcie i wyłączenie, te wsparcie z uwagi na wyłączenie społeczne, komunikacyjne, przestrzenne, też gospodarcze, no jest niezbędne, więc Polacy zagłosowali własnymi potrzebami, i świadomością, kto im jest w stanie te potrzeby zaspokoić w układzie, który się wytworzył, czyli jest prezydent, jest premier, czy koalicja rządząca z jednego ugrupowania i to dla nich, wydaje mi się, daje większą stabilność przy wszystkich ryzykach, które inne kalkulują, ale to już jest kwestia polityki. Tak, oczywiście, to też jest trochę, znaczy moim zdaniem pozostaje też trochę pytanie o to przecięcie, które następuje prawie w połowie, no ale pani to już... Ale ja bym chciał, jeżeli pani pozwoli, to ja bym chciał skomentować, bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych demokraci wygrywają z republikanami, albo republikanie wygrywają z demokratami 1%, to się przedstawia jako skuteczność i stabilność demokracji, jednoznaczność w procesie wyboru. W Polsce niestety od rana czytamy o takie hasło o wojnie, o negacji, o podziale i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że albo uznajemy demokrację, albo ją właśnie nazywamy wojną, a to jest najmniej potrzebne, szczególnie w okresie kryzysu. Ja mówię to jako ekonomista, bo dla mnie stabilność społeczna jest niezwykle ważna i stabilność polityczna jest niezwykle ważna, jeżeli rzeczywiście chcemy wyjść z kryzysu gospodarczego, bo pomimo tych wszystkich parametrów pozytywnych, które otrzymujemy i z Komisji Europejskiej, która mówi, że Polska będzie miała najmniejsze uderzenie kryzysowe, to jednak kryzys jest. To znaczy, że będą zjawiska negatywne w wymiarze gospodarczym, społecznym i odejście od tej narracji jest tam niezwykle.